Yeah. Rappers zitten in de tent gek. Biggie 2 op je pik. Je hebt het weer gedaan, jongen. Je weet zelf. Fuck die slikkers, dit is Biggie, laat die grappen lullen. Waar sta je spartelen, je tijd is over, pak de spullen. Ik pak die term, oké, ik hoor niet in de bands, oké. Ik doe het voor de fans, oké, niet enkel om mijn zak te vullen. Don't get it twisted, ik heb centen. Wat denk je, oké, ik kan weken zo doen. En overal mijn mensen mee, maar ik heb geen Nestlé. Alleen de fiets die ik gekocht heb bij de dam. Voor een eentje van een verkeerde Dave. Amsterdam, ouwe, allemaal volgens plan, ouwe. Ik ben geen bitch, ik ben een motherfucking man, ouwe. Mijn goede pop, geen botte stad aan mijn fucking botte. En ik buik de game met deze knoppels. Want kill me. Ik heb een klap, zie me lopen door de stad. En zeg je buik je weet zelf. Homie, buik je weet zelf. Al die bij die die trui. Ja, je kent is van de vijf. En zeg je buik je weet zelf. Homie, buik je weet zelf. Ey, dit is de bom. Denk je van maar in de droom. Dat ik heel je weet zelf. Dat ik heel je weet zelf. Haal je bam is lekker daar. Zo trap je in de haat. Dus kill je weet zelf. Dat ik heel je weet zelf. Succes was als een marathon. We moesten rappen op straat, ik was net een vagebond. Ik deed mijn best en ben niet vergeten van waar ik kom. Hoe ik begon in de kelder, ging naar begane grond. Nu zit ik in de penthouse en ik breng je die sound. Frons ik met mijn wenkbrauwen, krijgen mensen benauwd. Je wil geen boze Ali met een hoog sensatie. Beetje beat is voor mij nooit problematisch. Ik ben er klaar voor, ik breng het hardcore. Ik breng het frisser dan een fucking ventilator. Yo, in de game ben ik de rap, toe dank Amon. Zo commercieel. Maar mijn ballen zijn gewaarborgd. Ik heb een klap, zie me lopen door de stad. En zeg je buik je weet zelf. Homie, buik je weet zelf. Al die bags, diggie, trui. Ja, je kent is van de vijf. En zeg je buik je weet zelf. Homie, buik je weet zelf. Ey, dit is de bom, diggie, van me in de droom. Verkeer op je weet zelf.